With God, we'll gain the victory. With God, scatter the enemy. With God, we'll gain the victory. With God, we'll gain the victory. With God, we'll gain the victory. With God, scatter the enemy. With God, we'll gain the victory. With God, we'll gain the victory. The horse is made ready for the day of battle. The victory belongs to the Lord. The sword and the shield and the bit and the bridle, the victory belongs to the Lord. With God, we'll gain the victory. With God, scatter the enemy. With God, we'll gain the victory. With God, we'll gain the victory. With God, we'll gain the victory. Scatter the enemy. With God, we'll gain the victory. With God, we'll gain the victory. O house of Israel, trust in the Lord. The victory belongs to the Lord. Is he not your shield and your sword? The victory belongs to the Lord. O house of Aaron, trust in the Lord. The victory belongs to the Lord. For is he not your shield and your sword? The victory belongs to the Lord. With God, we'll gain the victory. With God, scatter the enemy. With God, we'll gain the victory. With God, we'll gain the victory. Dit is WNC, World News Company. Goedenavond. Een nieuwe rage in Frankrijk, de Crimi Clown. Jongeren in clownspak jagen voorbijgangers de stuipen op het lijf door ze zogenaamd aan te vallen, vooral 's nachts. Soms monden deze grappen uit in echte agressie. In Montpellier viel een clown afgelopen weekend een voetganger aan met een ijzeren staaf en ook werden er auto's vernield door een man in een clownspak. Een groep Iraakse Koerden is vanuit Erbil onderweg naar de Syrische stad Kobani om daar te vechten tegen Islamitische Staat. De 150 Peshmerga-strijders worden toegevoegd aan de Koerdische strijdmacht in Kobani. Ze nemen vrachtwagens vol wapens mee. Turkije heeft de Peshmerga's toestemming gegeven om via zijn grondgebied naar Kobani te trekken. De Italiaanse president Giorgio Napolitano is in het presidentiële paleis in Rome gehoord als getuige in het proces over banden tussen de maffia en de staat in de jaren 90. Wat hij precies heeft gezegd tijdens het unieke verhoor is niet bekend.

bid om de vrede van Jeruzalem. We bidden vaak voor deze regels uit Psalm 122. En de afgelopen maanden hebben we in Jeruzalem een enorme escalatie, een intensivering van het geweld gezien in verschillende wijken. Veel incidenten waarbij Arabieren stenen gooiden, zoals in het gebied rond de Tempelberg en in andere plaatsen. En vorige week was er ook een dieptepunt toen er een baby is doodgereden en verschillende andere mensen gewond zijn geraakt bij een terroristische aanslag. Het lijkt erop dat de wereld van niemand van deze aanslagplegers verwacht dat ze verantwoordelijkheid nemen voor hun wetteloze daden. En we moeten bidden voor een wijze aanpak door de veiligheidsdiensten en om vastbeslotenheid. En als we bidden om deze vrede in Jeruzalem, bidden we voor de leiders van de politie en de Israëlische Veiligheidsdienst. Geef de veiligheidsdiensten ogen en oren om snel te kunnen reageren op benarde situaties. Ontmasken de aanstichters, de leiders en de uitdenkers van het geweld. Het lijkt erop dat het niet een spontane uitbarsting van geweld is, maar dat het allemaal georganiseerd is. En ook bidden we speciaal voor de vredelievende Arabieren, die bereid zijn hun stem te verheffen tegen het geweld in hun gemeenschappen. En zegen hen die dat al doen. En we bidden God van Israël, Yahweh, herstel uw vrede in uw stad. Meer dan 50 plaatsen in de Bijbel spreekt God over de terugkeer van het Joodse volk naar het land Israël. In deze tijd mogen wij getuigen zijn van dit wonder. Elke dag keren er mensen terug uit de hele wereld naar Israël. En we danken u, Heer, dat er een zegen rust op het land wanneer het Joodse volk terugkeert en wanneer degenen die daar al zijn ook blijven. Dank u dat u doorgaat met het terugbrengen van de Joden naar hun thuis in Israël. Ook al wordt het door de hele wereld beschouwd als een moeilijke plaats. Laat hen komen en niet bang zijn. En we bidden voor de Israëlische regering dat ze voorzieningen zullen treffen voor de Aliyah. Zodat er banen zullen zijn voor hen die komen en dat ze niet weer weg zullen gaan omdat het onmogelijk is om in Israël te overleven. En we bidden voor de Joden over de hele wereld, ook in ons land, dat ze de tekenen van de tijd zullen herkennen en dat ze plannen zullen maken om naar huis te gaan en terug te gaan naar Israël. Deze dagen zien we heel veel Joden komen uit Frankrijk en de Oekraïne. En we bidden: Heer, laat uw volk gaan uit Oekraïne. Open de poorten en breng hen terug naar Israël. We bidden ook voor alle Franse Joden die hun blik op Sion richten. Zo bidden we ook voor alle Messiaanse Joden over de hele wereld dat ze de moed zullen vatten om terug te keren naar Israël. En we bidden ook een zegen voor de christelijke organisaties die helpen om uw volk thuis te brengen. Laten we ook bidden voor de onschuldige mensen die lijden in de naburige landen van Israël in het Midden-Oosten. Verschrikkelijke taferelen spelen zich af in Syrië, Irak en de Koerdische gebieden en ook in andere streken in het Midden-Oosten. We willen God om erbarmen smeken en dat de landen van de wereld deze verschrikkingen ernstig zullen nemen. En zo bidden we: Heer, heb medelijden met hen die deze vreselijke toestanden in hun landen moeten meemaken. Wilt u alstublieft tussen beiden komen en de onschuldigen beschermen? Geef oprechte bewogenheid aan wereldleiders, dat ze werkelijk zien wat er gebeurt en dat ze moedige acties zullen ondernemen. We bidden voor de vluchtelingenstroom die er op gang is gekomen. En we bidden ook dat u de vluchtelingen die zich schuilhouden omdat ze met terreur te maken hebben gehad, zult ontmaskeren. En ook bidden we voor onze broeders en zusters, de vele gelovigen die in gevaar zijn. Red hen, Heer, en bescherm hen. Stuur uw engelen dat ze naar veilige orde zullen kunnen ontsnappen. Thank you. Misschien kent u Dov Bikas nog wel. Hij is een aantal keren in Nederland geweest. We hebben ook een aantal keren voor hem gebeden. Hij is een evangelist en een voorganger in Beersheva. Samen met zijn vrouw Olga helpt hij vele mensen die moeten leven aan de rand van de samenleving. In zijn laatste nieuwsbrief vertelt hij over een nieuw project wat ze zijn begonnen in Beersheva, samen met een andere organisatie, Holy Land Ministries. En dat is de opvang van dakloze vrouwen. We kennen in Israël natuurlijk een aantal opvangcentra voor mannen, zoals Beit Nitzagon in Haifa. En er is ook een opvangcentrum op de Karmel voor vrouwen, en voornamelijk vluchtelingenvrouwen. Daar hebben we ook vaak voor gebeden. Maar dit is toch ook uniek voor Beersheva. Het is fijn dat er zo'n centrum bij is gekomen. Een centrum waar de kracht van Yeshua ook zichtbaar is geworden. Dolf die vertelt ook over allerlei vrouwen die er al zijn opgevangen. Een vluchtelingen uit Afrika. Een vrouw die moeite heeft en die vaak ziek is en geen familie meer heeft. Twee vrouwen die verslaafd waren aan alcohol. Twee vluchtelingen uit de Oekraïne die illegaal in het land waren om daar te werken. Een moeder met een gehandicapte dochter. Kortom, heel veel mensen die hulp nodig hebben. Zullen we bidden voor dit mooie werk van Dov Bikas en zijn vrouw Olga? En natuurlijk voor alle mensen die daar worden opgevangen. Dat ze tot zegen mogen zijn voor hun omgeving in Beersheva. Het is alweer een tijd geleden dat we ook gebeden hebben voor John en Judy Pax in Eilat. Ze leiden daar een Messiaanse gemeente en hebben ook de Shelter. En dat is een guesthouse voor toeristen, voor mensen die Eilat bezoeken. John is een echte evangelist en bereikt vanuit die plek waar ze samenkomen ook heel veel nieuwe mensen die het evangelie horen. Hij is een van de eerste Messiaanse gelovigen in Israël en hij is al jarenlang, tientallen jaren, bezig om dit werk te doen. Hij vertelt over de gemeente dat hij echt groeiende is en dat er vele mensen bijkomen. Hele gezinnen en ook mensen die in Israël geboren zijn. Elke vrijdag zijn er ook evangelisatiediensten waar vele mensen naartoe komen die voor het eerst ook het evangelie horen. Er is ook een grote groep buitenlandse werkers die op die manier vertrouwd zijn geraakt met het werk van Yeshua. In zijn nieuwsbrief vertelt John over allerlei mensen die bij hun zijn gekomen. van allerlei leeftijden en uit allerlei achtergronden. Zullen we bidden voor John en Judy en voor al die mensen die daar samenkomen en ook mogen ontdekken wie Yeshua is in Eilat. En dan zijn we nu bijna alweer aan het eind gekomen van dit gebedshalfuur. Israël Pochtar, de voorganger uit Ashdod van de Messiaanse gemeente daar, is dit weekend in Nederland. Hij houdt niet een hele tour in Nederland, maar is wel zondagavond 2 november in Ommen om daar een spreekbeurt te geven. U bent van harte uitgenodigd om op 2 november 's avonds om 19:30 in Ommen te zijn en een avond met hem mee te maken. De avond wordt gehouden in het gebouw Dante aan de Balkerweg nummer 3 in Ommen. Zometeen draai ik nog een lied van hoop van Naomi Shemer. Dit programma wordt nog herhaald op dinsdagavond om 9 uur... donderdagavond om 8 uur... woensdagnacht om 2 uur... en zaterdagochtend om 9 uur. En dan wens ik u nog een heel gezegende nieuwe week. Tot volgende week, tot een nieuw gebedsuur op Radio Israël. Ik wat olam.

tribal.